Altsasuko afera ipatuko dugu, berri sailuntan, hiruten oita bi eta amabi urte terdi arteko presondegi zigorrak galdegin dituela Espainiako Audientzia Nazionaleko Prokuradoreak aipatzen ginuen, Altsasuko zortzi akusatuen kontra, neurriz kanpoko gaztiguak direla salatzen dute hainitzek eta gurekin gazte horien abokatu den Amaia Izko, egunon? Egunon, baita zuri ere. 2011-tik etak iragarri zuen armak usten zituela, etaren armagabetzia pirilaren zortzian iraganda, terrorismoari lotzia ezote da jokoz kanpo Audientzia Nazionalaren ganik eta Espainiako justiziaren ganik. Guztiz, baina hor bi gauza, bat Auzitegi Nazionalak jarraitzen duela gauza askotan eta estatua bera fiskaltza baita estatuaren aparatotako bat horiek jarraitzen dute hemen deus gertatu ez balitz bezala, ezta? Interesatzen zaielako atzerako estenatokietara eramatea, bultzatzera edo irudikatzea, ez? Eta bestetik, ba esan beharra dago egitateak direnak izan da terrorismotzat hartu alizateko olako ideazio bat bilatu behar dute, lotu behar dute etarekin edo etaren estrategiarekin edo etaren estrategiaren barruan diseinatutako kanpainekin, bestela ezingo luketelako inondik inora ere hau terrorismotzat hartu. Orduan hori da bilatzen duten modua, guztiz modu artifizialean, nere ustez epaiketan ikusiko den moduan, baino bestela ezingo lukete terrorismoaren bidetik jo elementu hori, guztiz anakronikoa dena eta guztiz jokuz kanpo dagoena, baino elementu hori gabe ezingo lukete terrorismotzat hartu egitate hau, ez noski. Irrisku maila, zer heinetakoa da, zigor horiek gauzatuak izaiteko? Oso ondia. Hasieratik, gauza afera honen hasieratik ari gara, hain zuzen ere, defendatzen argudio horiek, honek ez daukala deusikostikorik etarekin edo etaren estrategiarekin, noski, baina defendatu dugu ere, ez dela aldemendik dinamikaren barruan planifikatutako gauza bat, bezik eta berez sortutako istilu bat, feria batzutan, taberna batean, goizaldeko bostetan, defendatu izan dugu ere hasieratik gertatutako benetazko egitateak ezin direla kalifikatzen duten artikuluarengatik kalifikatu terrorismo delitoa 563. artikulua eta bar, baino orain arte guk sentitzen duguna, ikusten duguna gure argudioei bat ere erreparatu gabe, osea bazterrera bidali dituztela eta jarraitu dutela beraien ibilbidearekin. Horri gehitzen baldin bazaio Auzitegi Nazionalak zenolako tribunala den, zenolako tribunal bat dela, guztiz irizpide politikoen arabera mugitzen dena eta bar, eta ze berme gutxi eskaintzen duen, epaitzen duena arentzat, bueno, pues beldurra oso ondia da, zigor eskaera hauek esote diren bihurtuko zigorrak, eta nere ustez hori izugarri larria izango litzateke pertsona hauentzako, baino oroar gizarte osoarentzako, ez horrako injustizia itzela gauzatzen baldin bada, eta Euskal Herriarentzako ere guretzako nire ustez badelako nolabaiteko eraso bat ere, ez? Ezik eta hoien bidez, pertsona hauei egiten ari zaienaren bidez, zer egin nahi dioten Euskal Herriari. Amaia Izko, eskertzen zaitugu gure galderei erantzunik.